که مفهو اصلا جوری دیگه به چیه چال موش اینجا بومبست تو تش کوچه بومبست تو تش جلو بومبست تو تش بومبست اینجا بومبست تش خوشبختی پش نه نیستش این بر که پنگ کردی فش دیوار بود جلو تو پا کردی کش که تا اون بر رو ببینی را کردی کچ خشاعتم پره میکشون میزامه نرو این چه کنی آن شهر رو میبینی که تو رو فرد خوابه ولی جلو تره میگیری رو مخ همه آنم های دورت بیس من خواهشمی هست که مخالفین مخالفت بکنم موافقینم موافقه کنید بودن به این چاپلوس ها اهمیتی نخواهند داد کسی که تا دیروز من شاهد بودم دست احمدی نژاد را میبوسید حالا این را چه حرفایی میزن جلو را بنده همونی که با بنده زندگی و میگه روشن آینده میگم چی میگی تو با خنده میگه چی زدی و پلی انتقاد سازنده برو بابا جب نده بگو بینم چی ها دیدی تالا کردی و کردن تواگیری همیشه که سر و زینی چرا دیگه سی نمیدی بالا یه جو هدف مقابل است یدک تو مقابل است بستای تعویزی فقط تو دایره است همشه هم یکی مفت میخوره و یکی گشنه با دستی که ترک کامل است اصلا قشنگی ببین با چی میجنگی بشی سر جات کم جا ممه جات همه حرفا رو زدم ولی از ته چار